time is eternal. KLF is gonna rock ya. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I niespodziewanie wylądowaliśmy w drugiej godzinie naszej audycji. Ja sam nie wiem, czemu jestem tak żywy o takiej porze. To jest dziwne. Może rzeczywiście to, że spałem szybko przed audycją, szybko po przetransferowaniu atomów moich na stację, ze stacji Gdynia Główna na stację Warszawa Wschodnia. Szybciusieńko zamieściłem tylko post, że audycja będzie i poszedłem do łóżka i starałem się wszystkie zmysły zatkać, czy to uszy, czy to wzrok, zasłonić szalikiem, uszy zatkać specjalnymi tutaj przyrządami i pobyć troszeczkę w nicości, troszeczkę sobie poumierać tak po prostu, bo im bardziej poumieram przed audycją, właśnie zupełnie odcinając się od wszystkiego, tym żywiej wtedy znów wkraczam do rzeczywistości. To się również tyczy wypoczynku jako takiego relaksu. Warto podczas relaksu się relaksować, a nie myśleć o pracy. Nie mieszać tych dwóch rzeczywistości, nie mieszać tych dwóch walut. Nie bądźmy peweksami przecież. A teraz już a propos czasów, gdy były peweksy i różne inne rzeczy, ale to bardzo jest bardzo, bardzo pokręcone. To jest pewien gatunek muzyczny, a ja oczywiście Migała znowu mówi o Stoner Rocku. No to jest prawda. Mówię o Stoner Rocku, Surf Rocku, roku psychodelicznym, o roku UF. O roku UF 2020. Kometa jest już. Wojska się zbierają, także wszystko jest na swoim miejscu. King Gizzard and Lizard Wizard. No, jeśli są jaszczurki, no to znaczy, że zespół może pochodzić z Australii. I tak jest na po prostu, tak jest w tym przypadku. King Gizzard and Lizard Wizard, ja ich szalone teledyski prezentowałem, no nie na antenie radiowej, ale po dźwięku można dojść do teledysku tegoż zespołu. Już, a teraz pora na kolejny utwór od tych przemiłych panów zwariowanych w różnych strojach się mieniących. King Gizzard and Lizard Wizard w utworze Rattlesnake. No to jaki to będzie wąż? Jaki? Proszę mi napisać na michal.migala@polskieradio.pl. No i tak lecą z Rattlesnake'iem. Pytałem, co to może być za snake? Mając na myśli, że może słuchacze powiedzą, że grzechotnik oczywiście, rattle. No nie, Darek napisał radosny snake radosny. I jury awansem uznaje tę odpowiedź, tylko jury nie ma nagrody. Także ma nagrodę mentalną. Uwaga, teraz wysyłam nagrodę mentalną. Darku, skup się, dobrze? Proszę cię. Uwaga i teraz... Telepatyczny obraz szczęśliwego dzieciństwa właśnie został przesłany do Darka. Prawda, czyż to nie są piękne wspomnienia twojego szczęśliwego dzieciństwa, Darku? Dobrze, rozmarzyliśmy się, ale tutaj rzeczywiście telepatia to powinna być bez słów, a nie ja mówię do sitka, o co wysyłam. To też rzeczywiście pewne ułatwienie. Rattlesnake, grzechotnik, tak mi się to skojarzyło z Tytusem, z syfonolotem. Tytus w księdze, uwaga, żebym tutaj puryści Tytusowi, żeby mnie tutaj nie przyłapali na jakimś błędzie. W księdze 16 syfonolot, Tytus dziennikarzem. No tam Tytus po katastrofie samolotowej spadł na Australię nawet, bo tam były słone jeziora i byli kierowcy ciężarówek, takich bardzo dużych. I jeden z nich właśnie miał ksywkę Grzechotnik. Zresztą oni mieli pseudonimy różniaste. I takie piękne wspomnienie też mojego szczęśliwego dzieciństwa z Tytusem, Romkiem i Atomkiem to wzbudziło. Ale nie tylko, bo Snakefinger jest taki wykonawca, który audycję temu wykonywał utwór Das Model grupy Kraftwerk, a on grał między innymi z zespołem The Residents, więc po tym wielkim fiflaku i wielkim suple, którym sam sobie zawiązałem, znajduję rozwiązanie do kolejnego utworu, który będzie w annałach migały. The Residents i Voodoo Doll. The Residents. Te utwory zawsze mieszane uczucia we mnie powodowały. Tak też jest i tym razem. Taka tajemniczość, jakiś coś w rodzaju cyrku, przedstawienia dziwnego, w którym tak często we śnie bywa, że oglądamy jakieś przedstawienie i nagle stajemy się jego częścią. O, sny mają różne patenty, między innymi taki, że na przykład nadciąga tramwaj, jesteśmy na szynach i mimo że siłujemy się z całych sił i wygrzebujemy się, to nie możemy z tych szyn zejść, mamy za mało siły. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja mam, moje sny też mają jeden z ulubionych motywów, to taki, bo urodziłem się koło torów kolejowych, spędziłem dzieciństwo na warszawskiej Woli i tam są tory kolejowe prowadzące do Dworca Zachodniego między innymi. Taki motyw, że słyszę, że jedzie pociąg, więc przeskakuję przez tory, ale okazuje się, że są następne tory, które przeskakuje i następne, i ja nie wiem, którym torem jedzie ten pociąg, i sytuacja, i tych torów jest mnóstwo, i sytuacja tak jest, jest taka coraz bardziej niepokojąca. A, o, właśnie niepokój zahaczyliśmy. Niepokojąca muzyka, muzyka gotycka. Na stałe również jest w annałach Migały. Jednym z zespołów ikon, jeśli chodzi o gotyk, o rok gotycki, jest Clan of Xymox, który właśnie za chwilę zaprezentuje w utworze A Day. To jest utwór jeszcze ma już swoje lata w każdym razie. Tenże utwór, a ten utwór dedykuję wszystkim, którzy mimo wszystko pojechali tydzień temu na trochę wirusowe, covidowe Castle Party do Bolkowa. Bez artystów, którzy odwołali swoje występy, ale no, po prostu. Także i tym, którzy bardzo chcieli tam pojechać, ale nie pojechali, między innymi jest pewna pani, która bardzo chciała tam pojechać, ale z różnych względów nie pojechała. Dla pani Agnieszki z Gdyni również ten utwór dedykuję. Clan of Xymox, A Day, teraz. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Where are you? Tak jak śpiewali Klanów Xymox. Where are you? Ja pytałem, snując się niczym duch po Bolkowie tydzień temu, gdzie są wszyscy. Wszyscy byli skupieni w jednej knajpie, gdzie parkiet był oświetlony straszliwym, jasnym światłem. Gdzie tam goci i wampiry po prostu mają tańczyć przy świetle? Cóż za zły pomysł to był. No i rzeczywiście nie tańczyli, tylko siedzieli przy stołach i pili oczywiście wodę mineralną i rozmawiali. I tak mi się z tym wszystkim skojarzyło, z tym smutnym obrazem. Pewien smutny też na pewno zimnofalowy utwór Suwałk. Była kiedyś taka grupa, bardzo mocna nazwa, zespół Brutal, który no materializował suwalski spleen. I między innymi w takim utworze jak Nie ma nikogo już. I chciałbym jeszcze właśnie te wrażenia z Bolkowa zakończyć tym utworem właśnie Nie ma nikogo już, bo nie było, bo się snułem po rynku. Jeszcze spróbowałem na jakieś pole namiotowe zajść, ale tam też nikogo nie było. A zatem suwalski spleen, Brutal i Nie ma nikogo już, tylko jeszcze ostrzegam, to oczywiście był split z siekierą. Kaseta jest mocno sfatygowana, właśnie daję ją do odtwarzacza, więc rezultaty mogą być trochę drżące, że tak powiem, ale to nic, sama muzyka się broni. Puste ściany, cisza, krok, do dziś tego ma. Drodzy Państwo, to był dosyć już wiekowy utwór, jeszcze potraktowany przez grupę performerów ostatnio. Grupę performerów pod nazwą VHS Glitch. Oni jeszcze te stare taśmy podkręcają tak, żeby wyglądały i były słyszane tak, jak naprawdę stare taśmy. Tak jak płyta winylowa trzeszczy, tak panowie i panie z VHS Glitch robią różny taki tuning taśm magnetofonowych. O tej porze przepraszam za moją dykcję czasem. Tak, żeby były słyszane jak kasety z Tylonu Gorzów gdzieś z początku lat 80. Nie ma nikogo już. Ja rzeczywiście błąkałem się po Bolkowie w poszukiwaniu żywego ducha. Spotkałem tylko martwego, co też mnie usatysfakcjonowało. Ale może przejdźmy już do tego, z tego tematu, bo Brutal i ten suwalski spleen sprawił, że zatęskniłem znowu do synthpopu, znowu do muzyki z gatunku retrowave. I prezentowałem już kiedyś utwór tego holenderskiego wykonawcy, który w mistrzowski sposób łączy stylistykę filmów sensacyjnych, filmów retro science fiction z lat 80. ze swoim instrumentarium. Człowiek z Holandii nazywa się Time Cop. I to powiem po polsku, bo nie lubię liczebników mówić po angielsku. Nie jesteśmy wszak w USA. Time Cop 1983, tak nazywa się ten artysta. A utwór, który za chwilę zabrzmi, to On The Run. I ma naprawdę ten utwór porządne, basowe podglebie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A skoro już Time Cop 1983 zawiózł nas w takie klimaty, to polecam nowe wykonanie absolutnego hymnu, można powiedzieć, wszystkich fanów Retrowave, czyli melodii z Miami Vice, Crockett Them, Ian Crockett, która została oryginalnie zagrana razem z serialem na początku lat 80., a grupa Roundheads postanowiła to wszystko jeszcze bardziej zdigitalizować. A jak, co z tego wyszło? No cóż, posłuchajmy. Roundheads, Crockett Stem, Team, oczywiście. I ten utwór towarzyszył mi podczas zjazdu z plaży Babie Doły w Gdyni, gdzie plażowałem, owszem, wczoraj. Być może stąd moja energia przed mikrofonem, taka może trochę żywsza niż zazwyczaj. I to wszystko mi się w ten piękny splot słońca, lata, skojarzeń z Ameryką, dobrobytem, Miami, jazdą samochodem, to wszystko ładnie mi weszło w taki piękny mentalny supeł. A supły bardziej septymulkowe i supły kompozycyjne na pewno grała grupa Robot Obibok. To grupa, która kiedyś dosyć mocno przestraszyła mnie swoimi teledyskami, które obserwowałem w jednej z telewizji muzycznych, w których pracowałem. Był teledysk Robot Obibok Grzybiarz. No i tam grzybiarza porwały dziwne istoty. Ale dzisiaj nie grzybiarz. Dziś będzie utwór 54 kW z albumu Nawyki Przyrody. I naprawdę panowie z Robot Obibok dają radę. Roboto Bebop i Kuba Suchar na perkusjach, na instrumentach perkusyjnych oraz Mini Mugub. Tam rzeczywiście bardzo gęsta gra perkusji, zaskakujące połamane rytmy. Roboto Bebop, ta grupa już nie istnieje, a ja często prezentuję to, co było, tu stało. Kiedyś po Warszawie chodziłem, chciałem koledze zaimponować znajomością lokali warszawskich. No cóż, większość z nich już nie istniała. Czas jednak płynie. Roboto Bebop to również grupa, która między innymi zasłynęła teledyskiem Wymiana tlenu na stacji Mir i próbowali jazzem wymienić tlen na stacji Mir. A państwo piszą listy, między innymi propozycje coverów. Tutaj dostawałem od Łukasza, od pana Łukasza, od pana Daria, tylko od pana Daria to się boję, bo on wszędzie mi wysyła The Cartoons z utworem Duda, z taką piosenką, bardzo sympatyczną zresztą oczywiście, ale wszędzie mi to tak podsyła. Bardzo dziękuję za dzisiejszą audycję. Było mi bardzo miło, bo naprawdę 4 minuty mamy już do trójkowego budzika. Ja jeszcze zmieszczę jeden utwór z Japonii, pana Susumu Yokoty, japońskiego oczywiście kompozytora nieżyjącego, a jakże, z Saboten, utwór z albumu Acid Mount Fuji. Kwaśna góra Fuji? Nie wiem, o co chodzi tutaj. Czy może po prostu na górze Fuji jest wytwarzany sok z kapusty, a może po soku z kapusty pan Susumu tam po prostu grał i wędrował. Kto wie. Tymczasem w tej niewiedzy państwa zostawiamy. Pani Halina Leszczyńska po mistrzowsku znosiła moje zmiany kolejności utworów. Jak zwykle bardzo dziękuję. Ola Budka to wszystko nadzorowała. Ja, Michał Migała, również się żegnam. Do usłyszenia za tydzień. Susumu Yokota i Saboten na koniec.